chce mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 17 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki, Filip Jarek. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zapewnił, że sobotnie rozporządzenie zakazujące wwozu produktów rolnych z Ukrainy jest w 100% zgodne z prawem unijnym. Wątpliwości w tej sprawie ma Bruksela. Prezydent Włoch Sergio Mattarella rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Za godzinę spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. W tym serwisie powiemy też o kolejnej odsłonie akcji Łączą Nas Drzewa, tym razem w województwie lubelskim. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że sobotnie rozporządzenie zakazujące wwozu do Polski produktów rolnych z Ukrainy jest w 100% zgodne z prawem unijnym. Wiceszef MSZ-u, który był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, wskazał konkretne zapisy unijnych traktatów pozwalające na podjęcie takiego działania. Jak mówił, jest to unormowane w rozporządzeniu z marca 2015 roku o wspólnych przepisach dotyczących importu. I tam jest wprost odniesienie do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, artykuł 24, który mówi o tym, że w sytuacjach nadzwyczajnych państwa członkowskie mogą wprowadzać ograniczenia motywowane na przykład kwestią zdrowia publicznego. Paweł Jabłoński dodał, że Polska już od pewnego czasu informowała Unię Europejską o sytuacji. Że jest potrzeba interwencji, mówimy od dłuższego czasu. 3 tygodnie prawie mijają od listu premierów 5 państw, w tym premiera Morawieckiego. Komisja Europejska wtedy w ogóle nie zareagowała. Jeżeli dzisiaj czytamy, że wprowadzenie tego ograniczenia, motywowanego przecież nadzwyczajną sytuacją, to jest zamach na Unię Europejską, za chwilę, jak rozumiem, będziemy mieć także pewnie po stronie opozycji głosy, że Unia Europejska ma w tej sprawie rację i należy te ograniczenia znieść. W sobotę minister rozwoju Waldemar Buda podpisał rozporządzenie zakazujące wwozu do Polski produktów rolnych z Ukrainy. Ma ono obowiązywać do 30 czerwca, obejmuje 18 produktów. W reakcji na decyzję polskiego rządu Komisja Europejska przypomniała, że polityka handlowa należy do kompetencji unijnych. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz zapowiedział, że dziś do godziny 16 podkomisja smoleńska złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób, które podróżowały z nim do Smoleńska w 2010 roku. Poseł PiS-u podkreślił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że wniosek nawiązuje do decyzji Rady Europy z 2018 roku. Przypominam, że ówczesna decyzja Rady Europy, która została podjęta na wniosek przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości i naszej podkomisji, jasno definiowała obowiązek Federacji Rosyjskiej oddania zarówno wraku, jak i wszystkich materiałów, które są własnością Polski, i przywoływała stanowisko podkomisji mówiące o tym, że przyczyną był zamach ze strony rosyjskiej. Antoni Macierewicz podkreślił, że katastrofa smoleńska musi być rozpatrzona w wymiarze międzynarodowym, w czym ma pomóc dzisiejszy wniosek. Szerzej piszemy o tym na portalu polskieradio24.pl. Prezydent Włoch Sergio Mattarella spotka się dziś w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Wśród planowanych tematów rozmów są wzmocnienie NATO i walka z nielegalną migracją w Unii Europejskiej. O szczegółach Karol Surówka. Sergio Mattarella i jego córka najpierw odbędą rozmowę z Andrzejem Dudą i pierwszą damą. Później prezydenci zostaną sami na rozmowę w cztery oczy. Z czasem dołączą do nich delegacje ministrów z Polski i Włoch. Sergio Mattarella w Polsce spędzi kilka dni. Z Warszawy pojedzie do Małopolski. Na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau weźmie udział w Marszu Żywych. Karol Surówka, Polskie Radio. 1,5-hektarową powierzchnię obsadzą dziś Sosną leśnicy i przedstawiciele różnych organizacji w leśnictwie Wronów pod Puławami w województwie lubelskim. To w ramach kolejnej odsłony ogólnopolskiej akcji Łączą Nas Drzewa. My jako leśnicy oczywiście pozyskujemy surowiec drzewny, jesteśmy zobligowani do jego odnowy, stąd nowe nasadzenia wykonywane w okresie około 5 lat od wyrębu, powiedział specjalista służby leśnej Nadleśnictwa Puławy Leopold Leśko. Jeżeli drzewostan byłby posadzony zaraz po wyrębie, mogłoby dojść do jego całkowitego zniszczenia. Przez co?

to see me through. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie. Lady Punk w Trójce przed południem. 16 minut po godzinie 10. Jak to zwykle o tej porze bywa, porozmawiamy teraz o piosenkach. Posłuchamy sympatycznego utworu muzycznego zagranicznego, anglojęzycznego, a przy okazji dowiemy się, o co w tej piosence chodzi, a to wielki przebój jest. Przed nami Piotr Firan i Raf Uzar i Bed & Breakfast w Pigułce. Is it getting better? Do you feel the same? One. You too. Is it getting better? O co tutaj chodzi? One. Jeden. Jedna. Może jedność? Jedyny. Jedność. A jedność. Jesteśmy wszyscy razem. Mm-hmm. One, czyli unity po angielsku. Is it getting better? Czy tak. Jest coraz lepiej? Czy się poprawia sytuacja? Ale ciągnie dalej. Is it getting better or do you feel the same? A może czujesz się tak samo? Will it make it easier on you? Czy będzie ci teraz łatwiej? Albo have you got someone to blame? Albo może masz kogoś, na kogo możesz zrzucić całą winę. Czyli raz pozytywnie, raz negatywnie. You say one love, one life. Rozumiemy, jedno życie, tak jedna jest. Miłość. When it's one need in the night. Potrzeba, tak? Tak, mamy jedną potrzebę. Mamy jedną potrzebę, mamy pewnie bliskości, życie. Tak? Mm-hmm. Jedną miłość. One love. I teraz dodaję, one love, we get to share it. Dzielimy to. Substancja niepoliczalna, jak ocean, prawda? Mm-hmm. I to jest jedna miłość, w której my jesteśmy jakby zanurzeni. Tak. Did I disappoint you? Czy cię zawiodłem? Or leave a bad taste in your mouth? Albo pozostał niesmak po mnie. Gorycz. You act like you never had love and you want me to go without. Zachowujesz się tak, jakbyś nigdy nie znał, nie znała miłości i byś chciała, żebym poszedł sobie. Tak. Czyli tym razem negatywnie. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. Jest już za późno, żeby rozpamiętywać rzeczy z przeszłości. Tak, tak właśnie. We're one, but we're not the same. I to jest chyba kluczowe, prawda? We're one, but we're not the same. Różnimy się. Tak, jesteśmy razem, jednością, ale różnimy się. One. You two. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. Please you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Love is a temple.

chudą. Chociaż z mojej perspektywy to tak nie wyglądało. A, no wie pan, to jak zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja tu dopiero mam dla państwa paskudę. NASA opracowała nowatorski projekt maszyny, która ma eksplorować obce planety. To tak zwany egzobiologiczny robot. Przekładając na nasze, robot wąż. Robotyczne węże zostaną wykorzystane do poszukiwań śladów życia w pierwszej kolejności na księżycach Saturna. Robowąż ma umieć drążyć w podłożu oraz przeciskać się przez dziury i szczeliny. Samobieżną maszynę zaprojektowano tak, aby była w stanie pokonywać najróżniejsze przeszkody, poruszać się w zróżnicowanym terenie, w wodzie, w piasku, nawet w lodzie czy w skałach. Robowąż ma zdolność zmiany i dostosowywania kształtu do otoczenia. Porusza się pełzając, wijąc, wykorzystując specjalne gąsienice, specjalnie skonstruowane. Na razie powstał prototyp, który testowany jest w warunkach ziemskich. Testy odbyły się już m.in. na kanadyjskim lodowcu Athabasca oraz na wulkanie Mount Megger. Robot powstał w odpowiedzi na misję Cassini, która przez kilkanaście lat badała Saturna i jego pierścienie i księżyce. No i wówczas dokonano odkrycia pary wodnej w przestrzeni Enceladusa. To taki mały lodowy księżyc Saturna. Naukowcy zastanawiają się teraz, czy pod zamarzniętą powierzchnią, zamarzniętą skorupą tego księżyca nie istnieje ocean, czy Enceladus jest miejscem, w którym mogą znajdować się jakieś formy życia. Ma też ów robot znaleźć zastosowanie na Marsie, badając tak zwane czapy polarne oraz na Ziemi, eksplorując różnego typu szczeliny, na przykład w lodowcach. Robowąż mógłby też wziąć udział w misji Artemis, penetrując księżycowe tunele lawowe i kratery. No i jeszcze jedno, tak żeby wszystko było tip-top. Samobieżna maszyna nazywa się Eos, czyli to raczej byłby węgorz, nie wąż. No, wąż, węgorz, jak zwał, tak zwał, na jedno wychodzi, paskuda. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Słowic. 24 minuty dzielą nas od godziny 11. Trójka przed południem. Proszę Państwa, przed nami teraz kolejna rozmowa z cyklu Taki Mamy Klimat. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Grzegorz to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co dzieje się w naszej pogodzie. Pan dziś podobno z Krakowa. Tak, dzisiaj ze stolicy Małopolski i tutaj w tym momencie pochmurnie. Pojechał pan popsuć pogodę w Małopolsce, no i to się panu udało, jak widzę. Zdecydowanie się udało. Tak. I tutaj będzie dzisiaj ta najgorsza pogoda. Jeżeli jeszcze bardziej na południe pojedziemy Małopolski, tam spadnie nawet 15 mm deszczu, więc no cóż, przyjechał synoptyk do Krakowa i przywiózł złą pogodę. Jak to zwykle, tak. Tak czy inaczej, daleko pan nie uciekł od odpowiedzialności. No to proszę się teraz wytłumaczyć z kolejnego zepsutego Polakom weekendu. Ależ on nie był aż tak bardzo zepsuty, spokojnie. Przecież wczoraj piękne słoneczko wyszło i było w Warszawie i nawet tu w Małopolsce. Małopolska wczoraj była najcieplejszym rejonem, bo 16-17 stopni nawet, także nie jest aż tak źle. No ale faktycznie ta pogoda troszkę nam tutaj robi małe psikusy i muszę powiedzieć, że w tym tygodniu znowu będzie coś jak w zeszłym tygodniu, czyli wschód będzie zdecydowanie cieplejszy od zachodu, czyli taka cyrkulacja wschodnia będzie dominowała. Myślałem, że znowu pan powie, że będziemy mieli białe święta. Nie, nie, na razie spokojnie. Muszę powiedzieć, że temperatura maksymalna w całym kraju w najbliższym tygodniu będzie powyżej 10 stopni. Także no, to jest już bardzo wiosenna temperatura. Przymrozków nie prognozujemy, także to też jest dobra informacja. No i im bliżej weekendu, to jest na pewno dobra informacja dla tych, którzy chcą gdzieś tam wyjechać w najbliższy nadchodzący weekend, co prawda za 5 dni, ale jednak, to tu wartości już te z dwójką z przodu, czyli 20 stopni będą się pojawiały. Panie Grzegorzu, ja nie chcę pana straszyć, ale nieuchronnie zbliżamy się do czegoś, co nazywa się majówka. A to prawda, to prawda. Natomiast jeżeli chodzi o tę majówkę, to jeszcze dzisiaj jeszcze nie powiem za wcześnie, ja wiem, tak. Za wcześnie, tak, nawet, ale te nawet najlepsze modele, to one jeszcze tam nawet nie sięgają, dopiero do końca miesiąca mamy, więc nie ma co tutaj za bardzo wróżyć, bo nawet bym się nie odważył. Natomiast jedyne, co mogę powiedzieć, to że no, przed majówką ten tydzień taki pochmurny, no niestety będzie sporo chmur, słońce będzie się przebijać, ale to na pewno nie będzie piękne niebieskie niebo. Temperatura bardzo wiosenna i tak jak mówiłem, te dwudziestki w sobotę, w niedzielę jak najbardziej. No i więc rozkręca nam się ta wiosna i mam nadzieję, że utrzyma się ten trend właśnie do majówki. Widzę, że wszelkimi możliwymi sposobami stara się pan szukać jakichkolwiek tak zwanych okoliczności łagodzących. No, troszkę tak, bo ja powiem, no... Tak, 3 miesiące, które mieliśmy, styczeń, luty, marzec, to były te ciepłe. Nie, to już, wie pan, zapomnijmy. Tak, to już zapomnijmy. Tak. Teraz kwiecień, jak do tej pory jesteśmy delikatnie pod kreską, jeżeli chodzi o średnią temperaturę, bo do 17 kwietnia jest średnia obszarowa minus 1 stopień poniżej normy, ale to jest taka ciekawostka, że Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, tutaj Podlasie, tu jest 1 stopień powyżej normy, bo tam cały czas napływa cieplejsze powietrze. No więc tutaj na pewno mieszkańcy Suwałk i tych okolic się cieszą, bo przynajmniej teraz mają takie cieplejsze powietrze, no więc zawsze oni są poszkodowani, no więc no to chociaż tych mieszkańców troszkę pocieszę. Wie pan, kto pod kreską, to pod kreską. Nie wiem, na ile się pan ocenia. Cóż, na razie muszę powiedzieć, że prognozy się sprawdzają, więc ja bym się ocenił na 4 z plusem albo 5 z minusem. To. Ten minus za to, że dużo deszczu, ale tak to całkiem dobrze wychodzi nam ta prognoza. Jak to mówiła moja pani od chemii, bardzo dobrze 4 odjąć. No właśnie, właśnie. Także spokojnie, nie będzie minusów w tym tygodniu, będą same plusy i to jest na pewno pozytywna informacja. No, by tylko plusy nie przesłoniły nam minusów, zwłaszcza tych minusów ujemnych. Bo tam, jak zwykle są plusy dodatnie i plusy ujemne i z minusami bywa podobnie. Więc jeżeli ktoś na przykład chciałby pojechać w góry, to tam też będą plusy i te śniegi. Tam śniegu już nie będziemy obserwować, ale śnieg leży i całkiem sporo tego śniegu, muszę powiedzieć. Więc jeżeli ktoś jeszcze chce z tego skorzystać, to no to już powoli on będzie się topił, ale naprawdę powoli. Na Kasprowym mamy 1,80 m śniegu, więc to jeszcze będzie leżało nam do czerwca, więc tam na pewno będzie biało, ale ten śnieg już nie będzie taki przyjemny do na przykład jeżdżenia na nartach, więc na pewno trzeba korzystać już teraz, bo później już będzie po prostu taki przeleżały, taka lodoszreń, no nic nie, no przyjemnego. Niech już pan daruje te narty, niech pan zawiesi wreszcie na kołku, to wszystkim nam ulży. No, na pewno się to... Ale to ja myślę, że jak pod koniec tego kwietnia. Tak czy inaczej państwo słyszeli, pan Grzegorz obiecał, że najbliższy weekend będzie wiosenny na 100%, czyli będzie i słoneczko, i temperatura odpowiednia. Tak, i biorę to na swoje barki. Mhm. I rozliczymy pana z tego za tydzień, o tej samej porze. Tak jest. Grzegorz Wagniewski, tak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję. Ten utwór nie ma za co znajduje dziękować. Się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. No to proszę wejść na lpt.polskieradio.pl i odnaleźć na 25. miejscu Linkin Park, Lost i zagłosować. Pretend it isn't there. This is how I feel. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Walking on Sunshine i Katrina and the Waves. Taki słoneczny zespół. 11 minut przed godziną 11 jesteśmy. No to przed nami nasze przedpołudniowe spotkanie z historią. Przy okazji wracamy też do dzisiejszej kartki z kalendarza. 17 dzień kwietnia. Co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod tą datą historia? O tym już teraz Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 17 kwietnia 1895 roku w Japonii został podpisany traktat pokojowy wieńczący pierwszą wojnę chińsko-japońską. Może przypomnijmy najpierw, jaka była geneza i przebieg tego konfliktu. W drugiej połowie XIX wieku, jak ktoś się orientuje w historii Japonii, to wie, że Japonia otwiera się na świat, na modernizację. Następuje obalenie szogunatu, restauracja Meiji. Natomiast sama Japonia rozpoczyna taką bardzo agresywną politykę zewnętrzną, polegającą na budowie imperium w swoim otoczeniu, co oczywiście miało swoje podstawy i uzasadnienie w brakach surowcowych Japonii. Japonia, jak wiemy, jest krajem bez surowców, ona musi te surowce importować. W związku z tym ona rozpoczęła tę imperialną politykę, jakby patrząc przez pryzmat korzyści ekonomicznych, jakie dawała ta ekspansja. Jednym z pierwszych etapów była agresja wobec Chin, natomiast to nie chodziło o same Chiny właściwie, tylko o obszar, który znajdował się pod kontrolą Chin, a mianowicie podporządkowanie sobie przez Japończyków Półwyspu Koreańskiego. Pierwsze starcia to były starcia morskie między flotą japońską a chińskimi transportowcami, które woziły zaopatrzenie i ludzi dla wsparcia oporu króla Korei. Natomiast po zakończeniu klęską próby obrony Pjongjangu, czyli wcześniej Fenianu, armia dynastii Qing, która rządziła w tamtym czasie w Chinach, musiała wycofać się z półwyspu, a wojna przeniosła się do samych Chin. Następnym krokiem było próby opanowania przez Japonię poszczególnych rejonów Chin, gdzie najważniejszym osiągnięciem terytorialnym było zajęcie półwyspu Liaodong. Wojna zakończyła się jak podpisaniem w Shimonoseki traktatu pokojowego. Chińczycy zobowiązali się do zapłaty ogromnego, nazwijmy to trybutu czy okupu tytułem odszkodowań wojennych oraz oddanie Japonii właśnie półwyspu Liaodong, Tajwanu i wysp rybackich. Natomiast pod wpływem działań dyplomacji rosyjskiej Japończycy musieli oddać Liaodong Chinom za pewną sumę pieniędzy, która stanowiła swoistego rodzaju rekompensatę. Niezła historia. A jak obie strony postrzegały rozstrzygnięcie tej wojny? Jakie miała ona dalsze konsekwencje? Jeżeli chodzi o stronę japońską, oczywiście Japończycy zgodnie deklarowali, że to był ich ogromny sukces. Do tego zaraz, kilka lat później, przyczyniło się zwycięstwo w wojnie z Rosją. I tak naprawdę okazało się, że wykreowana w drugiej połowie XIX wieku polityka ekspansji japońskiej przynosi oczekiwane przez właśnie Japończyków skutki i osiągają oni bardzo znaczące sukcesy. Poprzez tą ekspansję zaczęły napływać do Japonii duże ilości różnego rodzaju surowców, zapewniając byt nie tylko mieszkańcom, nie tylko dworowi cesarskiemu, ale przede wszystkim też wynosząc ponad pewne poziomy status życia poszczególnych mieszkańców, więc Japończycy byli przekonani o skuteczności tej aktywności i oni później także wkraczając w okres I wojny światowej też liczyli na takie zyski, to się nie udało. To oczywiście miało swoje konsekwencje w okresie międzywojennym, ale ta polityka ekspansji japońskiej praktycznie jest polityką kontynuowaną aż do zakończenia II wojny światowej. Natomiast w Chinach wojna ta była uważana za najgorsze z poniżeń, jakich oni doznali w czymś, co oni określają mianem stulecia upokorzeń. W oczach Chińczyków klęska z rąk Japończyków przewyższała te klęski, które stały się udziałem Chin w czasie wojen opiumowych, a wojny opiumowe to był okres walki z państwami zachodnimi. I co ciekawe, z punktu widzenia kulturowego działo się tak dlatego, że Chińczycy zwykli uważać Japończyków za swoich uczniów, czy też młodszych braci, po prostu, którym zawdzięczają cywilizację. Czyli Chińczycy zawsze postrzegali Japończyków za, no powiedzmy sobie szczerze, kulturowy, cywilizacyjnie ten podmiot znacznie niższy. No okazało się, że ten wiek XX przyniósł sytuację, w której nastąpiła zmiana ról i to przez pierwszą połowę XX wieku to Japończycy uważali Chińczyków za niższą warstwę społeczną i narodową w stosunku do nich. Niezła historia.